الفصل الثاني دویم فصل وعن ثوبان آد ثوبان رضی اللہ عنہ روایت دے دتوی ثوبان ابن بجدد بابان زمدا سکون دجیم دے او زمد دال محمل اولادا بجدد دادا اللہ دا حبیب پا ازاد شده غلامانو کیو اصل د دد یمن نو دا اللہ حبیب واغستو ازاد کو ویکزان چا سر پیوسکے پیوسکا اکد خوخی مو سر فاتکی فانت مننا اہل البیت بس تب مو سر دا اہل بیتونا نو دے ثابت پاتی شو ومیشہ دا اللہ دا حبیب سر پا حضر او سفر کیو او خادمو بیا شام تلاڑو بیا رملی تا بیا حمستا او دے پا حمس کی پسلور پنزوستم ہجرائی کی وفات شوے دے یوصل ویش احادیث ددوین منقول دی قال فرمائی دے وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لی دی استقیمو برابر شئی پتا بداری د حق او نی غلار لازم رونی سئی ولن تحسو ارگستاسو طاقت نشئی لرلے چتاسو دی برابر شئی پا پورا برابر دو سرا وعلمو پوہ شئی ان خیر اعمالکم الصلاة چی غور پا ملونستاسو کیا غفر از مزدے یا جنسی مزدے ولا يحافظ علی الوضوء الا مؤمنون او پابندی او دوام نکی پاو دس مگر مومن اے مومن پا او دس پابندی کئی رواہ مالک و احمد و ابن ماجہ و الدارمیو رحمہم اللہ وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من توضوا على طهر چاچی او دسو کو سرد پاکینا اے مخ کی او دسشتا خوبے او دسو کو اپا مخ کی او دسی سنی کامال کڑی لکا ماس بخینی او دس کڑی ورسی پیوکل اما زیگر لے او دسشتا خو تازے کو تش او دسونا چی سے پیکینا ناقی گو ریا جاتی چی بس بیا او دس کے زکا دا او دس مقصودی نه ده بلکې د مقصود د پاره مفتاح ده چا چې او دسو کو سره د پاکوالی نا کتب له عشر حسنات او بلی کلی شی دتا لسنی کئی وګورئ نو او دس مستحب ده او دس نو کې او داله چې په دې مخ کې او د سفرز یا نفل کړي بعض علماوي که په مخ کې او د سنه دي شوی نو بیا مکروه دی مولا علی خاری رحم الله او سبب د کراهت اسراف دی ولې وباسي دوی تا په دې مخ کې او د سوکل چې ته دوباره بیا او د سکه رواه الترمذی رحمه الله